95 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami w 14 województwach. Najgorzej może być na południu kraju. W serwisie też komentarze polityków po słowach marszałka Sejmu o zamachu stanu oraz kolejne Mistrzostwo Polski w pływaniu na byle czym. Wytwór złomu. Namontujemy jeszcze jakieś ozdoby. Jakieś gałązkę, drzewko wsadzimy. Nie jedna gałązka i nie jedno drzewko mogą się dziś połamać. Mamy ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia w pasie od Wrocławia przez Poznań, Bydgoszcz, Grudziądz i Olsztyn do wschodniej granicy oraz trzeciego stopnia na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. W czasie burz może mocno wiać na Podkarpaciu z prędkością do 80 km na godzinę. Gdzieniegdzie też spadnie grad. Jak zachować bezpieczeństwo w czasie burzy, przypomina Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Usuwamy z balkonów, tarasów i parapetów rzeczy, które może porwać wiatr. Zamykamy okna i drzwi i w miarę możliwości wyłączamy urządzenia elektryczne i gazowe. Sprawdzamy też, czy mamy latarkę i naładowany telefon w domu. Jeżeli zaskoczy Cię burza w samochodzie, nie kontynuujemy jazdy, a zatrzymujemy się w miejscach bezpiecznych. Nie wolno zatrzymywać nam się i nie parkować samochodem pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Jak dodał strażak, burzę najlepiej przeczekać w budynku, unikając otwartych przestrzeni. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w 13 województwach zostali postawieni w stan gotowości do wsparcia działań w sytuacjach kryzysowych, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie we wszystkich budynkach można spokojnie przeczekać burzę. Słowa marszałka Sejmu wywołały poruszenie wśród koalicji rządzącej i opozycji. Szymon Hołownia stwierdził na antenie Polsat News, że był namawiany do dokonania zamachu stanu poprzez utrudnianie bądź uniemożliwianie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Komentarze zebrał Michał Makowski. Część polityków uważa, że marszałek Hołownia powinien zgłosić sprawę zamachu stanu do prokuratury. Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik na antenie TVP Info stwierdził, że cała sytuacja nie spełnia kodeksowych kryteriów zamachu stanu. Chodziło o rozpytywanie, testowanie, badanie tematu i nie było tutaj podżegania. Wszyscy widzieliśmy w debacie publicznej, na czym to polegało. Europoseł PiSu Waldemar Buda widzi w tej sprawie elementy podżegania do zamachu stanu i oczekuje śledztwa prokuratury. Osoby, które nakłaniały do wstrząśnięcia Polską, bo to by zakwestionowało cały system demokratyczny w Polsce, będą musiały ponieść odpowiedzialność. Z kolei posłanka KO i wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska apeluje do koalicjanta o odpowiedzialność za słowa. Za niefrasobliwe wypowiedzi mogą być bardzo poważne konsekwencje i nikt inny jak przedstawiciele Polska 2050 w ostatnich dniach się o tym przekonują. Michał Makowski, Polskie Radio. Przed kamieniem żołnierzom żywiciela złożono dziś kwiaty, odmówiono modlitwy i odczytano apel poległych. Niedaleko miejsca, w którym padły pierwsze strzały sierpniowego zrywu na Żoliborzu, rozpoczęły się obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości wzięli udział powstańcy, przedstawiciele władz, żołnierze i mieszkańcy stolicy. 98-letni Piotr Badmajew, pseudonim Wicher, mówi, że jest wzruszony, gdy widzi, że nadal pamięta się o powstańcach. Jestem dumny z tego, że jednak coś pozostało po nas. Najważniejsza ta pamięć tej takiej walki na początku pozytywnej, później było coraz gorzej. W ramach obchodów rocznicy zorganizowano dziś także grę miejską barykady Żoliborza. Tramwaj, Arka Chrobrego, a nawet ogromny zamek wypłyną w rejs po rzece Netcie w Augustowie. Za 2 godziny rozpoczną się 28 Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. Robimy kwitnące Augustów. W tej chwili dokładamy kwiaty i zwisy, i pomeję, kacankę i begonię zwisającą, pulwiastą. Ile tych kwiatów tu jest? O, bardzo dużo. Nie wiem, może z 300? Gotowe. Zostało tylko pozamiatać. Tam jest wycieraczka, także buciki wycieramy. Edek całą noc wczoraj odkurzał. Jureczek mył podłogi. Dzisiaj nie będziemy robić nic oprócz prób strzelania z armat. Także będzie wysoko, głośno. Będzie się działo, a dział mamy 8.

mówię w tej chwili. Zapraszam wieczorem, będzie piękny, długi koncert. W zeszłym roku też graliśmy na tej pięknej łące. Zapraszam Państwa, to będzie koncert robiony w porozumieniu z Muzeum Łazienki Królewskie oraz z miastem stołecznym Warszawa. Zaprezentujemy materiał z nowej płyty poświęconej w całości polskiemu tangu i w tym lipcowym czasie postanowiłem również Państwa zaczarować tym polskim tangiem. Nasze audycje w większości wypełnione były właśnie tym gatunkiem i nie inaczej będzie w dzisiejszej naszej letniej, godzinnej audycji. Zatem zapraszam, zaczynamy, jak to mówią, z grubej rury, bo tango bez śladu to jest jedno z tych najpiękniejszych polskich tang wszechczasów i oczywiście kompozytor. Kompozytor Jerzy Petersburski, król tanga. Jorge Petersburski, nazywany w Ameryce Południowej, bo mieszkał po wojnie przez 20 lat w Brazylii i w Argentynie. Proszę Państwa, zatem Jerzy Petersburski, Wacław Stępień, tango bez śladu, śpiewa Adam Aston. Wielka miłość minie i zostanę sam pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie, wokół mym zabłyśnie żalu łza. I powiem sobie, trudno już się stało. Czy dziś, czy jutro to się stać musiało. Bez śladu twa miłość się rozpłynie, jak rozpływa się wieczorna mgła. Adam Aston, mistrz, wielki mistrz i na koniec oczywiście słyszeliśmy gitarę hawajską Wiktora Tychowskiego. Zresztą Wiktor Tychowski, tutaj przywoływany przeze mnie w audycjach nieraz, to jest absolutny rekordzista. On zresztą nadał, nie był jedynym gitarzystą hawajskim w Polsce, ale nadał tym polskim tangom tego charakteru. W tak wielu, w setkach tang możemy słyszeć tę gitarę hawajską. To był bardzo modny instrument i ciekawe, takie charakterystyczne dla lat 30. połączenie brzmień, które właśnie stworzyło to, co kochamy. Proszę Państwa, zatem jak zwykle za mało mi Adama Astona, więc zapraszam Państwa na dwa bardzo piękne tanga w jego wykonaniu. Na początek Jutro zapomnisz. I to jest muzyka Zygmunta Willera ze słowami Wiktora Friedwalda. Nagranie pochodzi z roku 1931. Numer został napisany do rewii A może do nas w Teatrze Morskie Oko. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem wskazać Zygmunta Willera, ponieważ jego kompozycje oczywiście są znane i lubiane. Jest to jeden z najważniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej okresu przedwojennego. Zresztą Willer przeżył wojnę, ale po wojnie w zasadzie nie komponował, z drobnymi wyjątkami, ale nie komponował, nie tworzył muzyki rozrywkowej. Raczej powrócił do macierzy, do korzeni, zajął się muzyką poważną. Natomiast Willer w kontekście tanga jest o tyle ważną postacią, że jest autorem jednego z pierwszych, czy może w tej pierwszej grupy, pierwszego rzutu tang pisanych właśnie w Polsce, już przez polskich autorów. To były lata 20. Zatem Zygmunt Willer, Jutro zapomnisz, to jest jedna rzecz, a potem Już nic nie zostało z miłości twej. I ponownie zaśpiewa Adam Aston. W obydwu przypadkach usłyszymy akompaniującą orkiestrę Towarzystwa Syrena Rekord. Thank you. Już nie łka mnie płacze, że dziś jest inaczej niż było w sercach naszych, nim żar bez śladu prysł. Już nic nie zostało z miłości twej i znów szczęścia mam w życiu mniej. To była gra pieszczot mych żar i miłość twa. Czemu tylko gra? Zostało z miłości twej i znów szczęścia mam w życiu mniej. To była gra pieszczot mych żar i miłość twa. Czemu tylko gra? Wspaniały Adam Aston i orkiestra Towarzystwa Muzycznego Syrena Rekord. Na koniec słyszeliśmy wibrafon i ten wibrafon przewija się w odpowiednich momentach zaaranżowanego utworu. I mówiłem o gitarze hawajskiej, ale nie sposób pominąć wibrafonu tak charakterystycznego dla muzyki rozrywkowej tamtego okresu. Nie było w zasadzie dobrej tanecznej orkiestry bez tego wspaniałego instrumentu, na którym obecnie gra moja córka. Kto wie, może w przyszłości wibrafon znowu wejdzie do kanonu, chociaż w kanonie cały czas jest. Zobaczymy. Proszę Państwa, teraz dwa bardzo piękne tanga w wykonaniu bardzo ważnego chóru Dana, polskich rewelersów, którzy zrobili oszałamiającą karierę w kabarecie literackim Qui pro quo. I zobaczcie Państwo, jak to się pięknie wszystko ze sobą łączy. Kabaret literacki to początki tanga w Europie. Kabaret literacki w Polsce, ten najważniejszy, Qui pro quo, to również w jakimś sensie początki tanga, bo pierwsze tanga były pisane dla Hanki Ordonówny, gwiazdy Qui pro quo. I zresztą nie tylko dla niej, ale Qui pro quo to jest ten, to miejsce, w którym debiutował zespół polskich rewelersów, czyli polski chór, chórek wokalny, męski chórek taki wokalny. I oni debiutowali jako Coro Argentino Dano i wcielali się w bliżej nieokreślone postaci z Ameryki Południowej. Nie wiadomo było w zasadzie, czy oni są z Meksyku, czy są z Argentyny, czy z Urugwaju. W każdym razie śpiewali po hiszpańsku. Fonetycznie nauczyli się tekstu i nabrali publiczność do tego stopnia, że po koncercie nawet ambasador Hiszpanii, który był na sali, szukał ich, próbował z nimi rozmawiać. Oni uciekali tylnymi drzwiami, żeby nie musieć z nim rozmawiać, ponieważ nikt nie miał pojęcia o języku hiszpańskim. Niemniej publiczność oszalała zupełnie na punkcie tanga i punkcie chóru Dana. Oczywiście później cała tajemnica została rozwikłana i chór Dana błyszczał w kabarecie Qui pro quo. Działo się to pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Proszę Państwa, zatem zapraszam serdecznie. Usłyszymy chór Dana i dwa bardzo piękne tanga. Pierwsze Myśl o mnie z muzyką Władysława Daniłowskiego, rok 1934, a potem Smutne tango, przepiękny numer. Muzyka Mieczysław Wróblewski, słowa Aleksander Jellin. Gniew Twój gniew cię opętał i jesteś zła jak nikt i zawzięta. Nie wiesz co to miłość, tyś jest egoistką, ale ja cię kocham i to kryje wszystko. I jeszcze wiem, że ty jak odchodzisz, nie wrócisz już, już się nie pogodzisz. Ten właśnie żal mój trist, ten właśnie jest mi źle, bo nie obchodzi mnie nikt tak jak ty. To smutne tango tobie gram, w melodii mej tęsknota drga. Jak skarga dźwięczy piosnka ta, to smutne tango. Do ciebie płynie piosnka ta, nikt tylko ty zrozumiesz mnie. Ty jedna wiesz, że nikt jak ja nie kocha cię. Płynie piosnka ta, nikt tylko ty zrozumiesz mnie. Ty jedna wiesz, że nikt jak ja nie kocha cię. Proszę Państwa, mówiłem o kabarecie Qui Pro Quo. Zatem teraz no musi być Ordonka. Hanka Ordonówna nagrywała i dla Syreny, i dla Odeonu. Ja bym chciał Państwu zaprezentować nagranie zrobione w 1933 roku dla wytwórni Odeon. Numer napisany w roku 1929. Zapraszam Państwa. Dymek z papierosa. To był jeden z tych popisowych numerów Hanki Ordonówny, uwielbiany zresztą przez Fryderyka Jaroszego, który uważany był za odkrywcę w jakimś sensie, czy twórcę tej postaci, jaką była Ordonka. A Fryderyk Jaroszy, kim był Jaroszy, kto wie, ten wie. A kto nie wie, no to dosłownie jednym zdaniem. Fryderyk Jaroszy nazywany był przed wojną konferansjerem wszechczasów. Był to Austro-Węgier, tak należałoby powiedzieć, który przyjechał do Warszawy z Berlina z trupą kabaretową kabaretu rosyjskich emigrantów Niebieski Ptak i tak się zakochał w Warszawie, że w niej pozostał i bardzo szybko nauczył się polskiego. Do końca zresztą życia mówił z takim śmiesznym, charakterystycznym akcentem. Niemniej Jaroszy, oprócz tego, że był konferansjerem, to jeszcze był reżyserem, producentem, naprawdę spiritus movens tego rozrywkowego życia w przedwojennej Warszawie, w ogóle w Polsce, jedna z najważniejszych postaci, Fryderyk Jaroszy, tu w kontekście Ordonki i tego numeru, który Jaroszy tak ubóstwiał. O tym Państwu opowiadam. Zatem posłuchajmy Ordonki. Wszystko przemija, więc co? Przeminie także i to. To tylko szarość zmierzchu czuła, wspomnienia w sercu mi rosnuła. I dym, ten dym od papierosa, co został tylko szary ślad po jasnych dniach i dusznych nocach, gdyś poszedł już ode mnie. mnie w świat. A dziś te papierosy, pamiątka naszych wspólnych snów, bezcenny skarb na życia losy. Wspomnienie chwil tych wrócił znów. Wszystko przeminie, więc co? Trzeba przeboleć i to, i szukać innych ramion czułych, by ciebie w sercu mi zatruły. Lecz cóż, zostaną papierosy, ich szary dym wspomni mi znów te twoje usta, twoje oczy, gdy cudzych słuchać będę słów. Ten dym z małego papierosa omotał serce moje mgłą, zasłonił ziemię i niebiosa. Jak niegdyś ty miłością swą. To jest cudo absolutne, taki walc, tango walc, to też jest taki podgatunek tanga, bo tango wcale nie musi być na 4/4, może być tańczone również w takim rytmie, no powiedzmy, walca angielskiego, ale to jest, to ciążenie jest jeszcze troszeczkę gdzie indziej. Dymek z papierosa. Teraz, proszę Państwa, usłyszymy orkiestrę Henryka Warsa. Henryk Wars, dyrektor muzyczny Syreny Rekord, dyrygował naprawdę w dziesiątkach, setkach nagrań i to będzie wybitne, absolutnie wybitne tango polskie. Czemuś o mnie zapomniał. Muzyka Szymon Kataszek, czyli wspólnik Zygmunta Karasińskiego. Słowa Andrzej Włast. Do słynnej rewii dodatek nadzwyczajny w roku 1933, wystawianej w Teatrze Morskie Oko, został wzięty ten numer. I Teatr Morskie Oko, proszę Państwa, miał swój wewnętrzny konkurs, jakby taki plebiscyt wśród widzów przeprowadzany, na najpopularniejszą piosenkę na przykład. I to tango dostało pierwszą nagrodę w konkursie Teatru Morskie Oko. To taka ciekawostka. Czemuś o mnie zapomniał. Potem Zakochany Księżyc. Któż tego nie zna? Zakochany Księżyc. Do dziś tango grane na przykład na zabawach, na biesiadach, na wsiach. Pamiętane od tamtych czasów. Zakochany Księżyc to Jakub Kagan, Wiktor Tychowski, kompozytorzy, słowa Zenon Friedwald. I jeszcze jedno tango, myślę, że w jakimś sensie tango wszechczasów, Zwiędła Chryzantema, takie typowe polskie tango i autor słów Wacław Stępień. Ten to miał szczęście, albo ten to miał rękę, bo Wacław Stępień napisał najpiękniejsze polskie tanga, proszę Państwa. Słowa do najpiękniejszych polskich tang. Zatem jeszcze raz. Po kolei Czemuś o mnie zapomniał, Zakochany Księżyc i Zwiędła Chryzantema. mruczy się po niebie. Coś go widać dręczy, dręczy tak jak mnie. U mnie powód prosty, smutno mi bez ciebie. A księżyc, któż go tam wie, też mu pewnie źle. Nocami błądzę sam, jak księżyc po niebie. Wśród gwiazd szukam ciebie i tak smutno mi. Zakochany księżyc skrył się za chmurami, rozpłynął się jak we mgle, baśń skończyła się. Za chmurami rozpłynął się jak we mgle, baśń skończyła się. Kiedy już, kiedy już chryzantemy jak śnie. Miłość twa wkrótce zgaśnie, lecz z niej żyć sensu nie ma. Nie mów nic, bo przed godziną właśnie zwiędła twoja biała chryzantema. Tak se los nie ma rady, dziś się już rozstaniemy. Lecz czemu to się stanie, czemu niespodzianie zwiądły dziś chryzantemy kwiat? Niespodzianie zwiąd dziś chryzantemy kwiat. Wspaniałe polskie tanga i to ostatnie w wykonaniu Stefana Witasa. Mam dla Państwa teraz dwa utwory w jego wykonaniu. Stefan Witas, Nestor polskiej piosenki, dożył sędziwego wieku. Przed wojną nagrywał głównie dla wytwórni Odeon, ale nie tylko. Wspaniały głos. Polecam Państwu bardzo Stefana Witasa. No i tutaj dwa utwory, bez których nie można było się obejść, chcąc potańczyć, spędzić wieczór taneczny. La Paloma, Chłopcy, na nas już czas i Nie zapomnij mnie. Obydwa zaśpiewa dla Państwa Stefan Witas. Wiatr dziś tak huczy i tak żałośnie łka. Kto wie, dokąd ta wichura nas dzisiaj gna. Cóż nas obchodzi, przecież szeroki świat. Wicher po morzu nas pędzi tyle lat. Nikt z nas nie pragnie wracać i się nie ma gdzie. Niech więc ten wiatr szaleje i dalej dmie. Chłopcy, na nas już czas. Może woła dziś nas szare fale, zuchwale na morskie dno dziś pokazać chcą. Rzućmy smutek i żal, wicher pędzi nas w dal. Niech marzenia, cierpienia i serca ból zmyje morska sól. Chłopcy, na nas już czas, może woła dziś nas szare fale, zuchwale na mor. Jedno dziś pokazać kto. Rzućmy smutek i żal, wicher pędzi nas w dal. Niech marzenia, cierpienia i serca ból zmyje morska sól. Widać przeznaczenie chce, że dziś rozdzielić nas ma wielki świat. I już nie spojrzę nigdy w oczy twoje. Dziś zwiędnąć musi mej miłości kwiat. Resztę dni będę sam, zupełnie sam, więc jedną tylko prośbę dziś do ciebie mam. Ach, nie zapomnij mnie i powróć myślą choćby w snach. Ach, nie zapomnij mnie, ni w złych, ni jasnych szczęściach. szczęścia dnia. A choć za rok czy dwa przygasną już wspomnienia te, zachowaj to, co w sercu było twem, i nie zapomnij mnie. Za rok czy dwa przygasną już wspomnienia te, zachowaj to, co w sercu było twem, i nie zapomnij. Właśnie Stefan Witas i ten aksamitny, unikatowy głos. Proszę Państwa, nasza audycja zbliża się do końca. Nasza godzinna audycja letnia, ale również lipiec zbliża się wielkimi krokami do końca. Szybko, strasznie to wszystko ulatuje. Zapraszam Państwa serdecznie 1 sierpnia na koncert. Wstęp wolny, darmowy, przy Łazienkach. Wieczorem 1 sierpnia warszawskie Kombo Taneczne zagra piękne tanga w ramach promocji nowej jubileuszowej płyty. I zapraszam oczywiście, proszę Państwa, na audycje sierpniowe, również w formacie godzinnym. Bądźcie Państwo z nami, z Trójką, a teraz pieśń o matce. Zygmunt Białostocki, słowa Tadeusz Żeromski, a zaśpiewa Tadeusz Faliszewski. Do usłyszenia, mówił Jan Emil Młynarski. Wszystkiego dobrego. Pieśń przez łzy, to pieśń bez słów. To cały świat dziecinnych lat, skrzeszonych snów. To matko sny, że jesteś znów tak blisko, jak wówczas, gdy klęczałaś nad kolisko. Na serce twe i świętość bar, i dobroć rąk. Nie śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klął. I wybrałbym najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym: matko, i znikłbym znów. O tobie pieśń, to pieśń bez słów. Ogłoszenie społeczne.